بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا سبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل نفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات حديث متفق عليه از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اجتنبوا سبع الموبقات. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند از هفت چیزی هلاک کننده دوری بجوید. رسول الله میگوید هفت کاری که انسان را هلاک میکند شما از آن هفت کار دوری بجوید. قالوا یا رسول الله و ما هن. اصحاب گفتند ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم آن هفت کار چی هست؟ قال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند الشرک بالله. یکم چیزی که انسان را هلاک میکند این شرک بالله است، یعنی که با خدا شریک آوردن. هر انسانی که به الله ذوالجلال شریک میارد پس آن انسان بداند که هلاک شده است، پس آن انسان بداند که در این بدبختی و مشکلی دچار شده است. یکم شریک آوردن در بر الله ذوالجلال. و دویم سحر. و دویم کاری که انسان را هلاک میکند آن سحر است، یعنی جادوگری. هر انسانی که جادوگری میکند پس اون انسان بداند که هلاک شده است. هر انسانی که پیش جادوگر می رود و از جادوگر طلب می کند و جادوگر را باور می کند آن انسان بداند که هلاک شد. آن انسان بداند که در کار افتاد که رسول الله ما را از آن کار منع می کرد که نه جادوگر شویم و نه جادوگر را باور کنیم و نزد جادوگر رویم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ما و شما را از این معنی میکند. دویم سحر و جادو. و سیوم و قتل نفس التي حرم الله الا بالحق، کشتن نفسی که حرام گردانیده است مگر با حق. یعنی ناحق یک انسان را کشتن. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میگوید این هم یکی از چیزهایی هست که انسان را هلاک میکند که انسان یک انسان دیگر را به حق بکشد. اما با حق باشد اگر پس جایز است و درست است که شریعت برای ما و شما این را بیان کردگی هست. اما به حق کشتن یکی از عملهایی است که انسان را هلاک میکند، یعنی سیوم کشتار ناحق. و چهارم اکل ربا. و چهارم چیزی که انسان را به هلاکت میبرد و هلاک میکند آن پاره خوردن است یا ربا خوردن است. هر انسانی که پارگیر است و پاره خور است آن انسان هم هلاک شده است و در کار افتیده است که خود را به هلاکت برده است. و پنجم و اکل مال الیتیم، خوردن مال یتیم. هر انسانی که مال یتیم را میخورد، چی با طریق زوری و چی با طریق فریب و نیرنگ، با هر طریقی که مال یتیم را میخورد، آن انسان بداند که در هفت کاری که رسول الله منع کرده است در آن کار افتیده است، و آن انسان خودش را با این در هلاکت میبرد. و تولی یوم الزحفی، و ششم کاری که انسان را به نابودی و بدبختی میبرد آن تولی یوم الزحف است، یعنی که از میدان جنگ گریختن است. هر انسانی که در روز جنگ مسلمان با کافر از جهاد یعنی روی میگرداند و از کافر میگریزد، آن انسان خودش را به هلاکت برده است. و هفتم، و قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، تهمت زدنی. هفتم کاری که انسان را به هلاکت میبرد آن تهمت زدنی زنهای پاکدامن و مؤمنه و بیخبر است، که هر انسانی که یک زنی پاکدامنی مؤمنی بیخبر از زنا را حکم به زنا میتید و تهمت به زنا میزند که این زن زنا کرده است یا این زن زناکار است، آن انسان تهمت کننده بداند که با این کارش خودش را به هلاکت برد و خودش را به نیست و نابودی رسانده است. پس ببینید برادران عزیز مهربان، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما را آگاه میکند که ای مسلمان ها، شما از این هفت کار دور باشید و به این هفت کار نزدیک نشوید، که یکم شریک در بر خدا نیارید، دویم سحر و جادو نکنید، سیوم قتل ناحق نکنید، کسی را ناحق نکشید، و چهارم ربا و پاره خوری نکنید، و پنجم مال یتیم را نخورید، و ششم از جهاد روی نگردانید، و هفتم کدام زنی بیخبر، کدام زنی پاکدامن و مؤمنه و بیخبر از زنا را شما تهمت به زنا ندهید. که هر انسانی که در این هفت کار چنگ میزند، هر انسانی که یکی از این کارها را میکند و بداند که آن انسان خودش را به هلاکت رسانده است و خودش را در بدبختی گرفتار کرده است. پس برادران عزیز مهربان، از این هفت کار دوری بجوید و از این هفت کار دوری بجوید تا اینکه از جمله هلاک شدگان نگردید. این از حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، که این حدیث صحیح است. امام بخاری رحمت الله علیه این حدیث را برای ما و شما روایت کرده است.